जगा तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर के तू जो समाई मजा आ गया मेरे रश के कमल पूरा काली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया से तू मुस्कुराई मजा